astăzi în capitolul 2, versetul 17 și până în următorul capitol, versetul 5, este un alt păcat pe care Dumnezeu scoate în evidență. Care credeți că este acesta? El se află în, la sfârșitul versetului 7, unde spune: unde este Dumnezeul dreptății? Ăsta e un alt păcat, probabil dintre păcatele pe care le facem noi în lumea modernă. Ăsta e unul dintre ele cel mai des întâlnit. Ne îndoim de dreptatea lui Dumnezeu. Și Doamne, câte forme are acest subiect, da? Așa că, cum spune americanul, hang in there, aveți răbdare, haideți să petrecem împreună. Și spuneau, ați văzut că poporul punea tot felul de întrebări. Cum ne-ai iubit? Da? Da. Cum ne-ai binecuvântat? Da, da, cum? Cum ai făcut? Întrebările sunt parte din întregul viețuirii noastre împreună, da? Trebuie să punem întrebări. Numai că ce fel de întrebări punem? Da? Există întrebări sănătoase, ele de obicei sunt directe și obiective și de obicei puține. Întrebările sănătoase, să-i sincer, da? Mai sunt și întrebări nesănătoase, îți dai seama când ceva nu e în regulă, când sunt prea multe întrebări, da? Nu se mai opresc, sunt ca o cascadă unde atmosfera devine așa de tribunal, mai degrabă. Dar de ce? Dar cum? Dar când? Dar de unde? Dar iar te întreabă, de ce? Da? Tot felul de lucruri ăștia. Uneori ele nu fac altceva decât să insinueze ceva. Nu ne place acest lucru, nu ne zidește acest lucru. Unde încrederea este ridicată, sunt mai puține întrebări. Ne înțelegem din priviri, cum spunem. Da? Unde încrederea este scăzută, întotdeauna sunt mai multe întrebări. Însă Maleahi ajunge să înțelegem un alt fel, o altă categorie de întrebări. Ele sunt nimic altceva decât acuzații. Când poporul spune, cum ne-a iubit, capitolul 1, versetul 2, dacă vă uitați, dar cum ne-a iubit, ce credeți că insinua poporul? Cum spuneam, primul păcat, împotriva dragostei lui Dumnezeu. Se spune Dumnezeu cum ne-a iubit, când știi foarte bine că te-a iubit. În afară dacă nu e un caz de amnezie, așa. Nu ne mai aducem pur și simplu aminte. Asta e o acuzație, nu este o simplă întrebare. Mai târziu, în versetul 7, dacă vă uitați în capitolul 1, spune, întrebarea este: dar Doamne, cum te-am pângărit sau cum te-am dezonorat? O altă acuzație, pentru că Dumnezeu spune, păi, uite cum vă bate joc de mine, în felul în care vă închinați înaintea mea și cum vă trăiți viața. Un păcat împotriva onoarei lui Dumnezeu. În capitolul 2, versetul 14, întrebarea acolo este de ce? De ce ne spui, Doamne, de ce te bagi în viața noastră, în viața familiei? De ce nu mă pot căsători cu cine vreau, când vreau, unde vreau, fac ce vreau? Păi de aia. Este o acuzație din nou, adică, Doamne, nu știi ce faci, mă descurc eu. Cum am răspunde Dumnezeu mai departe acestor copii ai săi, care sunt rebeli, nerecunoscători și, cum învățam, cea treia categorie de întrebări? Acuzatori, acuzații. E bine, Dumnezeu va continua la fel. Este clar, răspunde cu autoritate, dar lucrul cel mai important pe care nu trebuie să-l uităm este că răspunde în dragoste. De la început a făcut așa. Păi gândiți-vă, definiția faptului că mai avem timp, mai trăim și încă o zi, este o dovadă de dragoste. Dar este așa de simplă, dar atât de neobservată. Pentru că, așa cum spuneam, se cunoaște, un pahar este, observați, acea vază, acea cană este aproape plină, nu? Dacă îți e sete, nu știu dacă te interesează dacă este aproape plină, pur și simplu, dacă îți umple paharul și se stâmpără setea. Și totuși Dumnezeu este pentru noi dragoste și El se poartă cu dragoste. V-am iubit, se zice Domnul, spunea de la început acestui mesaj profetic. Tonul lui Dumnezeu este plin de afecțiune. Tonul Tatălui, da? Dar și un ton ferm, într-un mod real interesat de starea noastră. Cum ajungem în capitolul 2, versetul 17, unde spune: l-ați obosit pe Domnul? Ăsta e un lucru chiar ciudat, nu? Cum adică Dumnezeul atotputernic, atotcunoscător, da, mai ales atotputernic, ajunge să fie obosit? Ați auzit vreodată de această sintagmă, Dumnezeul obosit? Iată aici. Eu spuneam că Maleahi pune niște probleme într-un mod unic. Asta e una dintre ele. Dumnezeul obosit. L-ați obosit pe Domnul prin cuvintele voastre și totuși întrebați, dar cum l-am obosit? O să ați ca moara aia stricată, cum spunea bunica mea. Dar cum? Cum? Cum ai iubit? Cum te păgărim? Cum? Ce vrei cu familia noastră? Dar de ce e așa? Dar cum te-am obosit oare? Cum se poate așa ceva să-L obosim pe Dumnezeul cel atotputernic? Cum poate obosi Dumnezeul atotputernic? Întrebare. Cum putem noi, ca să coborâm la ceea ce e important, la noi, cum putem noi, cum pot eu, cum poți tu să-L obosești pe Dumnezeu? Răspunsul este foarte simplu aici. Prin cuvintele voastre, spune. Prin cuvintele voastre l-ați obosit pe Domnul. De ce? Dumnezeu le vorbise, le comunicase adevărul. Totuși ei întorceau problema pe partea și pe alta. Știți? Problema cu cascada. Da, de ce? Da, cum? Da, când? Da, de unde? Dar. Ne dorim ce? Ne dorim să accepte răspunsul lui. Clar, ferm, dar plin de dragoste. Ați văzut cum este asta? Cât de obositor este ca cineva să nu accepte ce îi spui? Mai ales când ești sincer, ai răbdare, ești plin de dragoste, chiar ești interesat de problema noi. Și îți întoarce problema și o parte și pe alta, pe toate părțile posibile. El nu este avocatul poporului, dar joacă foarte bine rolul ăsta. Ca să nu spun avocatul diavolului. Nu știu, nu merge, e foarte greu. E greu să dai înainte cu o persoană care inventează pur și simplu aspecte care nici măcar nu există în problema respectivă. L-ați obosit pe Domnul, spune aici, spunând: toți cei care fac răul, mergem mai departe în versetul 17, sunt buni înaintea Domnului și în ei își găsește plăcerea. Și spune mai departe și spune: dar unde este Dumnezeul dreptății? Doamne, unde ești drept? Cum ești drept? La ce se referă oare? Observați, întrebare după întrebare. Mai exact, acuzație după acuzație. Ce înțelegem de aici? Hai să punem problema personal. Dacă ar fi să-L întreb pe Dumnezeu acum, da? Dacă ar fi să-L întrebi un lucru anume, ce anume l-ai întrebat? Care ar fi lucrul respectiv? Cât întrebări ai pune? Că se pare că nu e o minune să pui doar o singură întrebare. Nu trebuie să citim aceste lucruri pe care Dumnezeu ne spune pe Maleahi într-un mod religios, spunând: măi, cum au putut acești oameni să facă aceste lucruri? Cum au putut israeliții, poporul Dumnezeului adevărat, să facă acest lucru? Cum au putut spune astfel de lucruri lui Dumnezeu? Eu nu sunt așa. Asta este abordarea religioasă a Bibliei. Întotdeauna este oglindă de ce fel? Din aia, de la mașină. Dar dacă n-ai mașină, cum se zice? E o oglindă în care vezi pe alții. Că nu e o oglindă personală. Când v-auzi aminte că Iacov spune să ne uităm cu atenție în oglinda cuvântului Dumnezeu personal, da? Trebuie să le citim aceste adevăruri, mesajul acesta, aceste lucruri pe care Dumnezeu ne spune: păi, prin cuvintele tale m-ai obosit, într-un mod personal, cu respect, cu pocăință. Și spun: măi, cum ajung eu să fac aceste lucruri? Cum pot spune eu despre Dumnezeu: Doamne, unde-ți este dreptatea? Sau ce, tu n-ai spus chestia asta? De ce toate mi se întâmplă numai mie? Că așa zicem noi. Da? Dar de ce tocmai acum, când după părerea mea nu trebuia să mi se întâmple acest lucru? Cum îl obosesc eu? Cum îl obosești tu pe Dumnezeu? Trebuie să spunem, de fapt: Doamne, recunosc și eu fac așa. Și eu sunt așa. Pun la îndoială bunătatea și implicit dreptatea lui Dumnezeu și întreb: Doamne, de ce ești bun cu cei răi? Psalmul 73, Asaf a avut o problemă, îl mânca pipota și ce mai zice acolo: Doamne, m-am uitat și am văzut că cel rău îi merge bine și cel care jură strâmb, iată ce bine merge, și care face afaceri nepotrivite, iată ce bine merge. Și tot așa o ține cam top psalmul, până când la sfârșit zice: dar gândeam ca o vită. Chiar așa spune, ca un catâr, eram prost. Pentru că nu m-am uitat la sfârșitul lor, spune. Nu m-am uitat la sfârșitul lor. Despre sfârșitul acesta al lor vorbește, așa cum o citeam puțin mai încolo, în capitolul 3, la început. Vedeți ce diferență este în momentul când mă uit în dreptul meu, folosesc cuvântul lui Dumnezeu ca o oglindă personală și spun: Doamne, recunosc că mă întreb de ce ești bun cu cei răi, nu zici nimic, și cu mine, cel bun, te poți rău. Mi se pare că sunt ca un sclav din ăla care sunt de votație, dar îmi dai pe coajă de numă. De numă. Doamne, de ce mi-e greu mie și lor nu? Cu siguranță n-o să acopăr toate modurile în care v-ați întreba același lucru, la spunea Dumnezeu. I-aș cere Dumnezeu socoteală. Doamne, de ce nu m-ai ascultat și nu ai intervenit, uite, aici în viața mea, când mi-a ars inima cel mai mult? Câte persoane am întâlnit în viață, este un lucru care nu pot să-l uit. Cu această amărăciune, această durere, am strigat la Dumnezeu și nu mi-a răspuns. Păi când am avut cea mai mare nevoie, nu m-a ajutat. De ce n-ai intervenit aici? De ce ai lăsat să mi se întâmple lucrul acesta? Astfel, în durerea și în lupta noastră, transformările mai bine zis, transformăm întrebările noastre în acuzații la Dumnezeu, dacă nu suntem atenți. Să înțelegem bine, nu este greșit să punem întrebări la Dumnezeu, dar diferența o face atitudine. Atitudinea inimii. C.S. Lewis spunea că suferința este megafonul lui Dumnezeu prin care ne vorbește, că nu pricepem altcumva. Totuși, ca să accepți acest lucru, îți trebuie o altă perspectivă, îți trebuie o luminare a minții și a inimii cu care să citești adevărul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, iată, m-ai obosit, iată, pui la îndoială dreptatea mea, bunătatea mea față de tine. Este foarte trist atunci când ajungem să ne împietrim însă. Pentru că aici e pericolul. Când ajungi să te împietrești și nu mai pui întrebări, ci este totul pe rewind. Nu mai zici nimic, dar mintea și inima și felul cum te porți, atitudinea ta este, e nedrept. Nu meritam lucrul ăsta. Lasă că nici nu mai fac niciun efort. Devenim încăpățânați ca poporul acesta și împotrivitor față de Dumnezeu și tot evităm apropierea și confruntarea personală cu Dumnezeu care ne iubește. Devenim într-o ceartă așa cu Dumnezeu. O întrebare care trebuie să ne punem în momentul ăsta este, ce se va întâmpla când ajungem în momentul ăsta? Ce se întâmplă, apropo? Ce face Dumnezeu? Ce se întâmplă când ajungem în punctul ăsta? Când punem la îndoială dreptatea lui Dumnezeu? Păi, și ce se întâmplă? Exact ce am spus. Continuăm să facem același lucru. Este unul din cele mai nasoale situații, lucruri pe care putem să-l facem. Pentru că are capacitatea, în general, este caracteristica păcatului, de a se tot repeta. Orice mi se întâmplă, am ochelarii ăștia. Da, știam eu. Am căzut din disgrație lui. Nu știu ce are cu mine. Întrebam pe unul din lucrurile care stăm cu mecanicul meu pe care îl iubesc, că venind în București acum 10 ani, am descoperit că în jungla asta e foarte important să ai un om potrivit pentru orice. Și l-am descoperit pe el, îmi place foarte mult de el, dar el are o problemă care mi-o tot repetă. Băi, nu știu, fac binele, nu sunt halap, nu înșel, bă, dar numai rău merge, frate. Mi-e foarte greu să-l contrazic. Am început să mă rog pentru el. Să-i dea Dumnezeu clienți, da? Care o mică, un mic shop, cum se spune, un mic atelier. Și îl mai sună așa și zice, care-i treaba? Ce s-a mai stricat? Nu, te-am sunat ca să văd ce mai faci, dacă ești ok. Ești șocat, ce-i drept. Dar cum facem? Cum ieșim din gaura asta a credinței false că Dumnezeu este nedrept, acuzația asta, îndoiala asta care o tot dezvoltăm în tot felul de forme cu privire la dreptatea lui Dumnezeu? Spune că Dumnezeu e greșit și noi avem dreptate. Vedeți, problema de aici spune, toți cei ce fac răul sunt buni înaintea Domnului și în ei își găsește plăcerea. Pentru că noi facem matematica asta, și anume, ăsta e rău și merge bine. Deci matematic înseamnă egal că Dumnezeu îi binecuvântează pe cei răi. Și deci dacă îi binecuvântează pe cei răi, înseamnă că și el e rău. Că față de mine nu e bun. Da? Își găsește plăcerea în ei. Sau spunând, unii Dumnezeu dreptății, direct, asta nu mai ocolește. Îl criticăm pe Dumnezeu în tot felul de moduri, în felul în care se poartă cu cei răi și dacă ni se pare nouă că el nu intervine cum vrem noi, când vrem noi, cum am dorit noi, da? Înseamnă că el e nedrept. Hai să dăm niște exemple. Există o mulțime de oameni, unii dintre noi, să fim mai exact, au probleme cu Dumnezeu în modul acesta, așa nume. Ajung să aibă o listă de lucruri rele pe care Dumnezeu le-a făcut. Aveți o listă de genul ăsta. Lucrurile rele pe care le face Dumnezeu. Hai să vedem. Dumnezeu a inundat pământul pe timpul Noe. Cum să faci așa ceva, să omori, vă spune, undeva la 7 miliarde de oameni? Cum să faci așa? Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora. Ce libertate e asta de alegere, da? Unii liberul arbitru, da? Dumnezeu nu primește închinarea decât prin Iisus Hristos. Auzi, e destul de îngustă abordarea asta. Ce, numai el e calea? Ce a făcut Dumnezeu poporul din Canaan? Vă aduceți aminte? I-a nemicit, i-a distrus. E inadmisibil lucrul ăsta. Dumnezeu ne spune pe cine să iubim și pe cine să nu iubim, ca să nu spunem pe cine să urâm. Ne spune cu cine să ne căsătorim și cu cine să nu ne căsătorim. Wow, păi asta e libertate? Din nou. Și putem să continuăm. Tot mai sunteți convinși că nu aveți lista asta? Pe undeva? Trebuie să o căutați, da. Există de asemenea oameni care, problema o pun altfel, ajung să aibă probleme cu dreptatea lui Dumnezeu în modul ăsta. Și spunem așa, dacă tu, Doamne, ești atotputernic și atotcunoscător, dar de ce nu intervii? De ce n-ai intervenit? Dar uite-mă, m-am săturat. Eu nu vreau să intru la pușcării, să dau un cap la asta, că nu se schimbă. Dar fă tu ceva. De ce nu faci dreptate? Problema e că noi căutăm dreptatea noastră. Și de asemenea problema este că noi nu știm totul. Noi nu vedem totul. Nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu. Nu vedem, nu avem vederea de ansamblu. Realitatea este că noi toți ne aducem aminte de un lucru pe care, fără de care nu putem să rumegăm în general viața. Și anume, noi toți merităm iadul. Asta e realitatea simplă, dar adevărată. Fiecare dintre noi merităm, în ce privește meritul nostru, noi merităm iadul, merităm pedeapsa. Numai dragostea lui Dumnezeu este cea care ne-a oferit harul iertării. Și în loc ca Dumnezeu să distrugă pe Adam și Eva, le-a dat șansă. Da? Le-a dat șansă și i-a îmbrăcat. Și le-a dat șansă să împace cu el. Vedeți, noi vrem dragostea lui Dumnezeu față de noi și vrem dreptatea lui față de alții. E bine, nu? Dragostea lui față de noi și dreptatea lui întotdeauna față de ceilalți. Nu înțelegem răbdarea lui Dumnezeu. Trebuie să fie răbdător cu noi, cu alții, mai puțin. Dar ce nu ne ajunge? Credem că Dumnezeu câteodată este pur și simplu încet. Uituc chiar în ce privește pomenirea asta păcătoasă, nu? Și uitați-vă la mine că deja cred că ați amorțit de tot. Deschideți la 2 Petru 3 cu 9. Și în 2 Petru 3 cu 9 este un verset care îl știm, dar e bine să îl căutăm împreună. 2 Petru 3 cu 9. Iată ce face Dumnezeu. Nu a adormit, nu s-a plictisit, nu a uitat și nici măcar nu este încet. Sau cum spune Cornescu, nu întârzie. 2 Petru 3 cu 9 spune: Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea. Cornescu spune: Dumnezeu nu întârzie. Da? Niciodată. Așa cum înțeleg unii încetinea la asta, da? Răgazul ăsta. Ci, care e realitatea? Are răbdare cu voi, cu tine, Robert, ăsta, da. Și cu mine, ce drept. Norocul tău. Și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință. Măi, e cineva care scapă aici? Dar se pare că cuvinte de tipul ăsta pe care îl numesc enervante, totul, toate, întotdeauna, ne scapă. El dorește ca tot să ajungă la pocăință. Și totuși, pot să zic, dacă nu vrea Domnul, n-am ce să fac. Serios. Păi uite ce spune, foarte clar. Faptul că nu înțelegi tu ce se întâmplă, nu vezi toate lucrurile, asta înseamnă că el nu dorește ca fiecare om să întoarcă la el în pocăință. Tot să ajungă la pocăință. Problema aceasta a dreptății lui Dumnezeu mai este numită, spuneam că are multe forme, și face parte din top 3 ale întrebărilor cheie sau motivelor pentru care oamenii nu cred în Dumnezeu. Și anume, problema răului în nume. Dacă există Dumnezeu, pur și simplu dacă există, de ce există așa de mult rău în lume? Și acum înțelegem noi că e greu de împăcat răul din lume cu Dumnezeu. E greu pentru noi. Și avem așa, avem ateismul, ca rezultat acestei probleme. Nu există Dumnezeu, adică nu intervine, Dumnezeu nu intervine în problema asta răului pentru că nu există. Adică dacă nu există, dar eu am o întrebare inversă în chestia asta. Bă, dacă nu există, ce te deranjează așa de mult? Și ce rostim număr? Bă, nu există. Da? Dar eu o asumare așa de prostească, nu știu cum să spun, dar de unde a luat, e o sumare foarte îngustă să spui, pentru că nu-l văd, pentru că nu cred, pentru că nu înțeleg, nu există. Da? Și ți-e simplu, da? Nu cred, nu-l văd, nu există. Deismul, Dumnezeu este inactiv. Știți, nu poate să fie atei, dar sunt deiști, în sensul că Dumnezeu e inactiv, e distant, nu interesează el treburile noastre. Știi? Aveam un profesor la facultatea de psihologie, spunea, da, cred că Dumnezeu există un creator, dar nu e interesat el de treburile noastre. A creat, ne-a pus totul în mișcare și ne-a lăsat de capul nostru. Oare? N-are timp de noi. E trist, frate. Nu e de mirare că ne purtăm în halul în care ne purtăm când credem așa. Monismul, Dumnezeu este și bun și rău. Yin și yang. Da? E aceeași, e foarte întâlnit ideea asta în credințele orientale. Avem creștinismul care spune Dumnezeu este bun, dar nu a terminat încă cu rău pe acest pământ. Mare de lucru. Știți, suntem la film și mai este ceva din filmul ăsta. N-are rost să ne pronunțăm, nu-mi place filmul, pentru că nu știu sfârșitul. Nu sunt regizorul. Eu doar am fost invitat să mă uit, să particip. Mai este din film. Totuși rămâne întrebarea asta, care este răspunsul la toate aceste întrebări pe care le avem și care ne sunt puse așa de multe ori cu privire la problema răului și respectiv a dreptății lui Dumnezeu a nedreptății lui Dumnezeu, dacă vreți, în modul ăsta. Uitați-vă care e răspunsul lui Dumnezeu. Maleahii, capitolul 3, versetul 1, spune: iată, îl trimit pe solul meu care va pregăti calea mea înaintea mea și deodată va intra în templul său stăpânul pe care îl căutați. Solul legământului pe care voi îl găsiți, în care voi vă găsiți plăcerea, iată-l că vine, zice Domnul oștilor. Care e răspunsul lui Dumnezeu? Care credeți? Iată, îl trimit pe solul meu. Și aceasta este un anunț, practic, cu privire la Iisus. Iisus este răspunsul. El este solul care avea să vină. Da? Noi vrem să discutăm despre tot felul de lucruri, vrem să punem tot felul de întrebări, dar Dumnezeu are un singur răspuns. Iisus. Noi vrem să discutăm despre politică, vrem să discutăm despre suferință, vrem să discutăm despre altă întrebare, ca să fiu la zi cu problema, da? Apropo de întrebări, da? Nu știu de ce acum am picat fixa cu o altă întrebare, dar întrebări, da? Despre calamități, despre biserici de tot felul, despre pastori buni, răi, despre. Și Dumnezeu ne spune așa: eu vreau să vorbesc cu tine despre Iisus, despre Fiul meu. Pe El l-am dat, nu mai trebuie nimic altceva. El este cel care a venit, este cel care a încheiat, a murit pentru noi, a încheiat misiunea aceasta. Este cel care vine de asemenea, este cel care se va înălța, ne va lua cu El. El este cel care acum ne îndrumă prin Duhul Său. El este cel care ne salvează. El e răspunsul. Și noi ne întrebăm: de acum ne-ai iubit? Da? Răspundă peste veacuri întrebarea asta: cum ne-ai iubit? Răspunsul este Iisus. De la început a fost așa. Din Geneza 3:15: iați v-ați dobit capul, dar tu vei dobi călcâiul, spunea șarpelui. De la început a fost așa. Planul acesta, Iisus. Unde este Dumnezeul dreptății? Păi Iisus este Dumnezeul dreptății. Deși nu merităm, Dumnezeu ne oferă mântuire în Iisus Hristos, care El a murit pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem un lucru foarte important, întrebările astea toate. Majoritatea dintre ele nu vom avea răspuns la ele. Încurajator, nu? Da, asta e realitatea. De ce? Pentru că multe dintre ele, spuneam, sunt greșite, multe dintre ele sunt enervante, multe dintre ele pur și simplu n-avem habar despre ce întrebăm în ele. 1 Corinteni 13, în pleiada aceea despre dragoste, spune: căci cunoaștem cum? În parte, adică foarte puțin. Profețim în parte, e vorba despre cuvântul Dumnezeu, da? Dar atunci când va veni ce este desăvârșit, cine va veni care este desăvârșit? Iisus, când va veni El, ceea ce există doar în parte se va sfârși. Vom cunoaște toate lucrurile. Observați în versetul ăsta al 1 din capitolul 3, de două ori spune: iată. Iată. În original înseamnă fii atent. Nu înseamnă pur și simplu iată, știi? Că dacă televizorul e închis, degeaba, iată. Dar nu spune, deschide televizorul, fii pe fază, iată-l trimit pe solul meu, iată-l că vine. Asta e un lucru foarte important. Dar oare de ce pierdem noi din vedere că răspunsul întotdeauna este Iisus? Și ne o luăm așa, suntem trași în tot felul de discuții, n-a nimic cu cei care sunt pe stradă. Dar cred că dacă noi ne punem încrederea în stradă, ne înșelăm amarnic. E bine să ieșim, să spunem. Dar întrebarea este: avem ce spune? Știm răspunsul? Pentru că dacă ești pe stradă și spune Iisus este răspunsul, românilor, hai să ne pocăim, hai să strigăm la Dumnezeu, să avem minte și integritate și caracter, să putem să facem, să nu mai facem ce am făcut, da? Să recunoaștem cel puțin. Că uite, trecură atâta vreme și nu recunoaștem. E bună ordonanța. Păi cum aș putea să văd dacă sunt chiar? Sunt orb. Ăsta e lucru important. Nu trebuie să pierdem din vedere că Dumnezeu spune: iată, răspunsul meu este Iisus. Și pe vremea lui Maleahii, oamenii doreau doar răspunsuri. Asta e trist. Și întrebarea pentru noi: vrem doar răspunsuri sau vrem un răspuns? Vrem o realitate. Ei vreau doar răspunsul, Dumnezeu le-a dat un dar. Ha? E ceva de genul cum spunea cineva: dacă vreau să ajut pe cineva, de exemplu pe un cerșetor, decât să-i dau peștele să mănânce, mie îi dau o undiță, da? Îl învăț să pescuiască, să nu mai fie o povară. În principiu bun, sănătos. Dacă îl dau pe Iisus, nu va rămâne la fel persoana respectivă. Dacă îl iau pe Iisus ca răspuns, este un răspuns și cu privire la toate îndoielile mele. Îmi cipriește dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui față de grijă lui față de mine, da? Îmi cipriește dreptatea lui, toate. El este un răspuns pentru toate. El rezolvă toate lucrurile. Dacă vreți, Maleahii le oferea Crăciunul poporului. Adică cine? Iată solul meu care a să vină. Noastră sărbătorim la Crăciun. A venit Mesia. Noi vrem trebuie să recunoaște că nu vrem răspunsul lui Dumnezeu. Vrem să punem întrebări, vrem să ne zăpăcim încolo și încoace, dar nu vrem pe Iisus Hristos ca răspuns. Și câte vreme facem lucrul ăsta, pur și simplu pierdem din vedere tocmai binecuvântările pe care Dumnezeu ne oferă. Iată, trimit pe solul meu. Cine vine? Vedeți, spuneam la închinare, diferența colosală între creștinism și toate celelalte credințe este că, spre deosebire de celelalte care spune, trebuie să facem noi efortul să ne ducem la Dumnezeu, Hristos a venit la noi, Dumnezeu. Care este crezul nostru? Dumnezeu din Dumnezeu adevărat? Ce a făcut? Născut și nu făcut. Da? A venit la noi. Diferența asta colosală. Poporul avea să nu-l recunoască. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, spune Ioan. Noi poate zicem, da, am crezut, cred în Iisus Hristos, da, cred. Nu vreau să merg în iad. Dar răspunsul este același pentru orice întrebare, dar acolo unde nu înțelege ce se întâmplă viața mea, unde nu înțelege ce Dumnezeu nu răspunde la întrebarea asta sau la rugăciunea asta, unde nu înțelege ce se întâmplă cu viața mea în modul ăsta, pentru că pur și simplu Dumnezeu nu zice nimic, mai cred? Mai este Iisus răspunsul? Dumnezeu a venit la noi. Va intra în templul său. E o lecție interesantă, că ne aduce aminte de jertfă. Iisus a intrat cu însăși sângele său, spune în Evrei. Toate jertfele din vechime ce vorbeau? Despre El. Pentru noi însă, de multe ori, noi suntem încă cu jertfele după noi. Pentru că Iisus nu ne-a ajuns. Și o să vedeți unde ajungem. Ne simțim capabili și iertați și vindecați în funcție de cât noi reușim să-L ascultăm pe Dumnezeu. E bine să-L ascultăm pe Dumnezeu, dar să nu înțelegem, să nu confundăm lucrurile, și anume, mântuirea nu este în funcție de fapte, da? Dar pentru că sunt mântuit, fac fapte. Dar nu invers. Niciodată n-a trebuit. Viața întregime pentru Iisus înseamnă ceva de tipul ăsta. Vedeți, solul meu este de asemenea o referință pentru Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a venit înaintea lui Iisus, a fost un tip ciudat, apropo de cel mai tare bărbat al planetei, pentru că și în Matei, capitolul 11, Iisus spune că dintre toți bărbații născuți pe pământ, Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre ei. Omul anului a fost după Iisus și este și va fi cine? În ce stare? Ioan Botezătorul. Și ghiciți ce vrem noi bărbații, că suntem la întâlnirea bărbaților acum, da? Nu suntem miercuri seara, că nu suntem în vreme citat, miercuri seara la timpul nostru suntem mai mulți bărbați. E o minune. Pentru că femeile stă acasă cu copiii. Da, e și asta, am găsit explicația. Dar care revistă se ocupă? Times, parcă, cu omul anului, da? Ce vrem noi? Ce mai tare să fim. Bărbatul este cel mai tare. Dacă vrei să fii cel mai tare bărbat, caută să ridici pe Iisus, îl faci pe Iisus cel mai cunoscut, că El îți promite că te va face cel mai tare om. Asta e cea mai bună soluție. Pentru că oricine caută să se ridice pe sine, să facă mare pe sine, numele Lui, sigur va cădea. Dacă îl facem, dacă căutăm să facem numele Lui Iisus mare, Iisus ne promite că ne face nou un nume. În Apocalipsa spune că atunci când vom sta cu El, ne va da un nume pe care nu îl poate șterge nimeni din cartea vieții. Poate nu ne apreciază oamenii. Dar nu știu dacă va conta cât de mult ne-a apreciat oamenii când întreg cerul ne va aprecia. Atunci se trage linia. Și ne va apropiem de sfârșit. În versetul 2 spune, e întrebarea asta, dar cine poate să suporte ziua venirii Lui? O întrebare foarte importantă, da? Ce face, cine răspunde Dumnezeu? Iisus este răspunsul, da? Dar mai pun o întrebare aici, la sfârșitul textului nostru. Cine poate, cine va putea să suporte? Cine va putea să rămână în picioare când se va arăta El? Cine poate să suporte venirea Lui, ziua venirii Lui? Și cine poate să rămână în picioare când se va arăta El? Aici vorbesc despre cele două veniri. Venirea Lui Iisus. Una pentru salvare, a venit Iisus pentru salvare, da? Prin Crăciunul asta înseamnă. A venit să ne salveze. El este salvarea. Într-o iesle, dar este salvare. Pentru că am mers până la cruce și chiar a înviat. Dar pentru dușmani înseamnă tocmai opusul. Înseamnă judecată. Nu există salvare. Fiecare dintre noi decidem pentru care dintre cele două veniri ale lui Iisus optăm. Pentru că ambele își poartă întrebarea, cine va putea să suporte venirea Lui? Sunt două imagini aici. De la versetul 2 până la versetul 5. Prima imagine, versetul 2 și până la 4, este imaginea curățătorului. Observați, spune acolo, El va fi ca focul rafinatorului și ca leșia înălbitorului. Ne luăm de Leșia înlăbiturului. Mai știi cineva ce e leșie? Eu știu, mi-aduc aminte de bunica. Făcea această sodă caustică pe care, în fine, niște procedee acolo de fierbere și așa mai departe. Și era leșia aia. Nu curăța nimic mai bine decât leșia. Spune, leșia înlăbiturului. Nu exista... ce este astăzi? Venice, da. Da. Sau Ajax, sau mai știu ce. Da. Curățătorul, imaginea asta este extraordinară. Iisus ne curățește. Și aici ajungem ca și credincios la un lucru foarte important pe care îl menționa puțin mai înainte. O să vedeți cum spune aici. El va fi ca focul rafinorului, ca leșia înălbitorului. Câți dintre voi sunteți nebuniți după curățenie? Hm? Da? Nebuniți, uite acolo, normal. Doamne, ferește să nu fii nebunit după curățenie, că vin la tine să mă tunzi, da. Cum stăm la capitolul ăsta? Câți de voi aveți gel din acela sterilizant în poșetă? Doamnele, probabil, da? Ia uite-ți, pac, da, da. Ideea este că avem astăzi așa de mulți agenți de curățire. Doamne, dar nu mai facem reclamă acum, da? Totuși, ideea, nu vreau să vă stric obiceiurile bune la nimeni, dar tot ceea ce avem, inclusiv noi, ne murdărim. Se murdărește, nu? Atunci cum facem? E ca și cum, ce să spun, am spălat vasele și nu mai fac, în veci. E ca și cum am spune, ai făcut duș dimineața? Bine, mâine dimineața mai faci altul. Dacă vrei să mai discutăm. Iisus face la fel cu noi și ăsta este procesul care Dumnezeu ne invită aici. Trebuie să ne amintim mereu lucrul ăsta, că El este Cel care ne curățește. Pentru că așa de mulți dintre noi ajungem să spunem, abar n-ai ce păcătos sunt. Bine, era cineva care spunea lui Dumnezeu, Doamne, sunt așa de păcătos, abar n-ai ce păcătos sunt. Limba română era a doua limbă pentru el, de-aia spune așa. Dar râdem, dar este... Așa ne vine să spune, pur și simplu. Știți, în mod legal, înaintea lui Dumnezeu, suntem vinovați, nu? Toți suntem vinovați. Dar în mod practic, realitatea asta așa, toți suntem murdari. Și aici referință la noi copiii lui Dumnezeu. Suntem legal vinovați. Dar dacă l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă credem că El a murit pentru păcatele noastre, în mod real, noi suntem murdari doar. Deci ce trebuie să facem? Pentru că aici diavolul ne câștigă cel mai mult și își bate joc de noi și ne înșală. Ne face să ne simțim cum, credeți? Nu doar murdari. Vinovați. Nevrednici. N-are Dumnezeu ce face cu noi. Unii dintre noi știm că suntem iertați, dar tot ne simțim vinovați. Chiar și pentru lucruri pe care le-am făcut. Alții dintre noi, pur și simplu, avem anumite păcate în viața noastră cu care ne luptăm și ne simțim groaznic, ne simțim mizerabili. Dar realitatea este că, de fapt, noi ne simțim vinovați. Dumnezeu n-are ce face cu noi. La unii dintre noi, problema este legată de păcate care ne-au fost făcute. Nu măcar nici păcate care le-am făcut noi. Ne-au fost făcute. Sunt o grămadă de oameni marcați. Se simt umiliți, legați de trecut, da? De exemplu, există un fenomen. Femeile care au fost abuzate simt nevoia, mai ales când trec prin crize, să facă foarte multe dușuri. De ce? Păi problema asta. Aha, mă simt necurat. Trebuie să primim cu atenție imaginea asta, că Dumnezeu ne pune în față. Curățarea. El ne curățește. Însă acceptăm noi lucrul ăsta. 1 Ioan 1:9. Dacă vreți, deschideți acolo, să nu amorțim de tot și ne apropiem de sfârșit. 1 Ioan 1:9 este unul acele versete pe care noi știm prima parte cu siguranță. Nu știu dacă o știm pe a doua. Îmi place să spun treaba asta, dar e un lucru pe care l-am observat. Știm cu toții că El ne spune că dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ce să facă. E credincios și drept să ne ierte păcatele. Dar ce spune mai departe? Că mă vrea să facă? El vrea să ne curățească de orice nedreptate. Fraților, asta este vestea bună. Singurul lucru care îndepărtează minciuna că Dumnezeu e nedrept și uite cum mă lasă să mă chinui. Diavolul mă minte și îmi ascunde lucrul ăsta că Dumnezeu nu numai că m-a iertat, dar El lucrează la curățirea mea și să ne curățească de orice nedreptate. Cu alte cuvinte, transformare. maturizare. Păcătuim mai puțin în momentul când creștem în Hristos, când creștem prin Duhul Lui. De asemenea, răsfoim Roman capitolul 3, înapoi în Noul Testament, Roman capitolul 3, versetul 21. Pavel spune aici în capodopera sa despre neprihănirea lui Dumnezeu, cum suntem neprihăniți, cum suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți înainte de Dumnezeu? Adică cum? Curățați, nu mai suntem vinovați dacă l-avem pe Hristos. Spune versetul 21, Roman 3:21. Dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate sau o neprihănire oferită de cine? De Dumnezeu însuși. Cum adică? Despre asta spune legea și prorocii, dar spune anume dreptatea, neprihănirea oferită de Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus pentru toți cei care cred. Neprihănirea oferită prin credință. Ce înseamnă asta la modul practic? Pavel spunea corintenilor, pe cel care nu a cunoscut păcat, pe Iisus, da, l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca, spune acolo un lucru extraordinar, pentru ca noi să devenim dreptate. Nu spune să ni se ofere dreptate, nu, noi să devenim dreptate. Și ce înseamnă asta? Înseamnă lucrul ăsta, imaginea asta. Știți cum ne vede Dumnezeu? Nu ne, apropo, nu ne îndoim de dreptatea lui Dumnezeu la întâmplare. Ne îndoim că nu știm cum ne vede Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu vede doar albul. Ne vede în alb. Nu e daltonist, dar ne vede în alb. Și nici măcar problema aia în care anumite culori nu se văd. Și ați văzut că o anumită companie de telefoane, ca să nu fac reclamă, a inventat pur și simplu programe în care pur și simplu pentru cei care nu văd anumite culori să le vadă. Este, știți ce față fac în momentul oamenii când pentru prima oară văd o imagine în toate culorile ei? De obicei nu văd. Trebuie să desfacă o șmecherie, un efect. Este aceeași imagine cum am văzut la un copil mic care pentru prima oară avea avea vreo, nu mai știu, 5-7 luni, pentru prima oară când s-a pus niște aparate de auzire, pentru prima oară când a auzit a început să zâmbească. Așa suntem și noi. Până când nu vedem cum vede Dumnezeu, suntem așa de înșelați. Punem așa de multe întrebări proaste, printre care, Doamne, dar de ce? Dar de ce ești nedrept? De ce mi-ai făcut lucrul ăsta? Și știți ce se întâmplă? Apocalipsa 19 spune că la sfârșit, spune, vine mielul și împreună spune, biserica este mireasa lui care s-a pregătit și este îmbrăcată în infin, strălucitor și curat. O femeie, apropo de treaba asta, e o întrebare practică, poate ajută pe cineva. Mai fusese căsătorită. De fapt, fusese căsătorită, a avut o viață complet nepotrivită la capitolul ăsta, dar în sfârșit era credincioasă, îndrusă la Dumnezeu, Dumnezeu îndrusă un soț, urma să căsătorească și întreabă pe pastori, auzi, pot să mă îmbrac în rochie albă? Pentru că, vezi, eu am avut o viață groaznică. Nu știu, unii spun că n-ar trebui să îmbrac o rochie albă, că eu nu mai sunt de rochie albă, nu? Nu aș merita lucrul ăsta. Care credeți că a fost răspunsul? Este răspunsul lui Iisus. Noi, biserică, noi n-am trebuit să fim îmbrăcați în albă. Că știm cum suntem, cu bube în cap. Totuși Iisus spune că suntem îmbrăcați în alb pentru că faptele noastre neprihănite sunt ceea ce Dumnezeu ne dă de la început prin sfințenia sa, neprihănirea sa. El ne vede în alb. El ne vede curați. Pentru că lucrează la curăția noastră. A doua parte a curățirii este acest foc purificator. O să vezi cum spune aici, citeam acolo despre, uitați-vă în versetul 2, spune, el va fi ca focul rafinorului, ca un rafinor și cel care curță argintul și va curăți la fel și pe urmașii lui Levi. Va purifica așa cum se purifică aurul și argintul. Ei vor fi pentru Domnul cei care aduc darul în dreptate. Plăcute Domnului, spune. Focul rafinorului. Despre ce imagine este? Aceeași idee de curățire. Este imaginea căutătorului de aur. Asta e pentru bărbați. Înainte poate spune pentru femei. Ele sunt cu, spuneam, în poșetă cu gelul de curățire. Dar asta e pentru bărbați. Pe vremuri vestul, despre ce era să mergi în vest? După aur. Dar nu-l găseai oricum așa. Îl găseai cu tot felul de pietre, alte metale și așa mai departe. Care era ideea? Aurul trebuie curățit. Cum se curățește aurul? Nu există alt mod. Și pe cât ne bucurăm noi, ne-am bucurat noi ca bărbați să fim căutători de aur, să găsim, să facem, să muncim, pe atât ne muiem când e vorba de curăția noastră. Pentru că Dumnezeu spune, este rafinorul care ne bagă în foc și vrea să ne curățească. De ce? Pentru că să scoată cei mai buni dintre noi. Care e realitatea? Nimănui, niciun dintre noi nu ne place focul. Și ne văităm și începem să spunem, Doamne, dar ce ai cu mine? Ești nedrept, dar ce s-am făcut eu? Eu credeam că dacă m-am întors la tine, mă lași pe mine în pace. Ocupă-te, frate, de cei răi. Când colo eu văd că celor răi le merge bine. Și cu mine ai ce ai. Mie merge mai rău decât era înainte, când nu păsa de tine. Uite, așa nu înțelegem matematica asta lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucrul ăsta cu fiecare dintre noi. Nu ne place procesul ăsta, dar măcar să învățăm. E aceeași poveste ca în viticultură. Eu sunt vița, spune Iisus. Și voi? Sunt mădițele. Dar mădița aia care vrea să producă roadă, spune, o curățește. Eu am văzut lucrul ăsta. Știți ce se face vița când este curățită? E un fenomen. Plânge. Plânge. Asta este. Și noi plângem. Și ok, dar măcar am înțelege ce face Dumnezeu. Eu mustru și disciplinez pe cei care iubesc, spune Domnul Iisus bisericii din Laodiceea, în Apocalipsa, capitolul 3. Înțelegem noi că Dumnezeu vrea să ne curățească. Avem un cântec astăzi pe care o să cântăm împreună. Foc purificator. Te înțelegem lucrul ăsta și parcă este un cântec care trebuie să... E greu de cântat pentru că trebuie să știi ce cânți. Dar asta este șansa pe care Dumnezeu ne dă. Versetul 5 încheie o avertizare. Spune, atunci mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să fiu martor împotriva vrăjitorilor, adulterilor, celor ce jură fals, ceea ce opresc din plata simbriașilor, ceea ce asupresc pe văduvă și pe orfan și a celor care ne deprețesc pe străini și care nu se tem de mine. Să nu ne înșelăm, nimeni nu scapă. Știți cum ultimul scapă turma? Nu merge aici. Nimeni nu scapă, spune Dumnezeu. Este o avertizare cu privire la toți cei care sunt necredincioși, care nu vor să accepte darul lui Dumnezeu care este Iisus Hristos. Nu există scăpare. Cum adică? O să ia vrăjitorilor, referință la modul de manipulare. Vrăjitoria dintotdeauna este un mod în care omul vrea să scape, să nu facă ca Dumnezeu, da? Vă aminte de vrăjitorii lui Faraon? Venea Moise, omul lui Dumnezeu, făceau o minune și veneau și ei ce făceau? Făceau și minunea aia. Adică Dumnezeu ca Dumnezeu, dar să ne vezi pe noi. Vrăjitorile, orice atitudine de religiozitate, de exemplu, înseamnă vrăjitorie. Orice în afara lui Dumnezeu, orice în afara limitelor lui Dumnezeu, totul de a folosi pentru scopurile noastre. Asta e ideea de vrăjitorie, da? Venitul nostru, avantajul nostru. Adulterilor, referință la stilul de viață imoral și infidel în care trăim în lumea noastră. Nu mai e o noutate, da? Celor ce jură fals. Referință la stilul de trăire, de trăire în fals, în vorbire, în trăire, în afaceri, față de Dumnezeu, față de stat, în închinare, cum învățam aici, da? Orice altceva. Spre Dumnezeu, sunt împotriva acestora. Celor ce se opresc din plata simbriașului, Doamne, dar cât de real a fost și este, nu? Câți dintre noi se bucură de salarii corecte și pe măsură? E adevărat că sărim păleazul și în partea altă. Ne face că muncim, dar vrem să fim plătiți. Celor ce asupresc pe văduvă și pe orfan, cât sunt ajutați? Stau pe cocoașa statului, dar nu trebuie să fie ajutați, pentru că sunt alții care au nevoie de lucrul ăsta. Sunt asupriți văduvele și orfanii, cei care sunt în dificultate, nu se pot apăra. Ce ne deprețesc pe străin, ce nasol este să fii străin și să nu-i pese nimeni de tine. Dar suntem străini de multe ori la noi în țară. Vine cineva între noi și ce facem cu el? Dumnezeu ne-a avertizat la lucrul ăsta. În final spune, nu se tem de mine. În concluzie, fiecare dintre noi trebuie să ardem. Dacă nu țineți nimic minte, astăzi o țineți minte. Fiecare dintre noi trebuie să ardem. Pe care flacără însă vrei? Pentru că Dumnezeu are o flacără pentru copiii lui. De a-i curăți, de a scoate în evidență valorile, de a lăsa impuritățile deoparte, firea noastră, păcatul. Pentru că vrea să ne curățească. Crucea lui Hristos nu este o fabrică de iertat păcate, cum spuneam o dată, pentru că vrea să ne transforme caractere, capodopere pentru slava lui aici pe pământ. Alții însă își aleg să ardă o veșnicie în iad. Asta e realitatea, nu există altă variantă a realității, ce două. Putem însă să alegem să fim curățiți de el aici pentru gloria lui și pentru binecuvântarea celor din jur, pentru că spuneam, familie, copii, moștenirea noastră, la locul de muncă, în locul unde stau, oriunde. Putem să trăim așa ca oameni curățiți, nu doar cu numele. creștini, adică urmașilor lui Hristos, care să fie, o, cum spune Pavel, o aromă de un miros bun. Ce frumos ar mirosi lumea noastră făcând așa. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru... este așa de bogat cuvântul Tău și ne răscolește. Ne întoarce pe cuvântul Tău, este un foc mistuitor, este o sabie cu dădoișul care pătrunde în noi și desparte lucrurile din noi, ne face să le observăm, să le înțelegem, să le vedem cum le vezi Tu. Doamne, trebuie să-ți mătuisim că sunt așa de multe lucruri pe care noi ți le spunem și te obosim cu ele, pentru că ce-i drept ajungem să ne împietrim făcând așa și să nu mai te vedem pe Tine, să nu mai înțelegem ce faci Tu, să nu înțelegem planurile Tale, să nu înțelegem ce faci în viața noastră și ce vrei să faci cu viața noastră. Te rugăm să ne ierți și te rugăm să ne ajuți să acceptăm chemarea Ta, invitația Ta de a-L avea pe Domnul Iisus nu numai ca mântuitor, dar și ca acela care ne curățește și care ne spală, ne transformă, caută să scoată cât mai mult valorile Tale în noi, pentru ca să-ți fim de folos ție, să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Doamne, cu siguranță lucrul acesta nu-l vom regreta. Te rugăm să ne ajut să încetăm să ne mai îndoim de data Ta și să acceptăm lucrarea Ta în noi, să slava Ta, să bucuria noastră, Doamne, și cu siguranță spre bucuria noastră veșnică atunci când vom sta înaintea Ta împreună cu Tine. Slăvi să fii Tu pentru șansa care ne dai. În numele Fiului Tău ne rugăm. Amin.